Dzień dobry we wtorek, 11 czerwca, jest godzina 6, Robert Grzędowski przy mikrofonie. A w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis trójki. Znamy oficjalne wyniki eurowyborów. Na podium Koalicja Obywatelska przed PiS-em i Konfederacją. Będą zmiany w przepisach, których celem ma być wsparcie żołnierzy używających broni w obronie własnej. 2-1 w meczu Polska-Turcja. To ostatni sprawdzian przed piłkarskimi mistrzostwami Europy w Niemczech. Koalicja Obywatelska wygrała, zdobyła najwięcej głosów i najwięcej mandatów. Partia premiera Donalda Tuska wyprzedziła 4 inne komitety, które będą miały swoich reprezentantów w Brukseli. Oficjalne wyniki wyborów do Europarlamentu ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość o 0,9% i pierwszy raz od 9 lat zajęła w ogólnopolskim głosowaniu pierwsze miejsce. Po raz pierwszy w swojej historii na podium znalazła się Konfederacja, a Trzecia Droga po raz pierwszy w swoich dziejach to podium opuściła. Podobnie jak w jesiennych wyborach do Sejmu i wiosennych do sejmików, ostatnia nad progiem uplasowała się Lewica. Uzyskane wyniki Państwowa Komisja Wyborcza przełożyła na mandaty, a ostateczny rezultat przedstawił przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Trzecia Droga 3 mandaty, Konfederacja, Wolność i Niepodległość 6 mandatów, Koalicja Obywatelska 21 mandatów, Lewica 3 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość 20 mandatów. Frekwencja na poziomie nieco ponad 40,5% była drugą co do wielkości w historii eurowyborów w Polsce. Lepiej było 5 lat temu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska otrzymała nieco ponad 37% głosów, Prawo i Sprawiedliwość 36,1%. Konfederacja 12,8%, Trzecia Droga 6,9%, a Lewica 6,3% głosów. Rząd chce zmienić zasady użycia broni przez żołnierzy w sytuacji zagrożenia. Nowelizację ustawy o obronie ojczyzny zapowiedział premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu w Białymstoku. Jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania, to wtedy według tych nowych przepisów żołnierz nie popełni przestępstwa, jeśli użyje broni, chociaż w normalnych okolicznościach byłoby to uznane za naruszenie zasad do użycia lub wykorzystania broni. W marcu na granicy polsko-białoruskiej zatrzymano 3 żołnierzy. 2 ma zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z oddaniem strzałów ostrzegawczych w stronę migrantów. Prezydent uważa, że funkcjonariusze potrzebują większej ochrony prawnej, by skutecznie bronić granicy przed atakami nielegalnych migrantów. Zdaniem Andrzeja Dudy konieczne są zmiany w ustawach. Mówił o tym w Białymstoku, gdzie przewodniczył Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Mówię to jako zwierzchnik sił zbrojnych, że dzisiaj to nasz żołnierz przede wszystkim, a nie ten, kto napada na Rzeczpospolitą i kto łamie, próbuje się przedrzeć przez naszą granicę, zasługuje na bezpieczeństwo i ochronę. Jeszcze w tym tygodniu Sejm zajmie się prezydenckim projektem ustawy o działaniach na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Reguluje on m.in. zasady użycia broni przez wojsko. Ważą się losy porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Na Bliski Wschód wrócił amerykański sekretarz stanu. Antony Blinken odwiedził Egipt i Izrael. To już 6 wizyta Blinkena na Bliskim Wschodzie od październikowego ataku Hamasu na Izrael. Tym razem szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem el-Sisim, a następnie rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Moje przesłanie do przywódców na Bliskim Wschodzie i narodów w regionie jest następujące. Jeśli chcecie zawieszenia broni, apelujcie do Hamasu, by odpowiedział tak. Mówił Blinken, odnosząc się do propozycji pokojowej, jaka została przedstawiona Hamasowi 10 dni temu. Sekretarz stanu USA wezwał Hamas do zaakceptowania planu, który, jak powiedział, ma szerokie poparcie międzynarodowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Biało-czerwoni zdali sprawdzian przed Euro. Polscy piłkarze na Stadionie Narodowym wygrali z Turcją 2-1. Napastnik Krzysztof Piątek, który jeszcze w pierwszej połowie zastąpił kontuzjowanego Karola Świderskiego, tak podsumował to spotkanie. No na pewno były jakieś tam mankamenty w tym meczu, ale mieliśmy też dużo kontuzji w trakcie. Wchodzili zawodnicy tak jak ja, czy ktoś, to nie jest łatwo, bo trzeba też zmieniać jakieś taktykę ustawienia. Te 15-20 minut nie było najlepsze, ale dobrze się broniliśmy, dobrze szacowaliśmy. Też będą takie momenty na tym Euro z tymi większymi rywalami, że oni przejmą tam na 10-15 minut inicjatywę, mam nadzieję, że też szczelnie się będziemy bronić i tyle. Euro rozpoczyna się w piątek. Pierwsze spotkanie Polska zagra w niedzielę z Holandią. Blisko 100 wydarzeń, koncerty, wystawy, pokazy filmowe i teatralne, premiery literackie i warsztaty. To wszystko czeka na uczestników festiwalu Wschód Kultury. Odbędzie się tego lata w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku pod patronatem Trójki. To największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które łączy działania 3 miast w jeden projekt, mówi wiceministra kultury Bożena Żelazowska. Ten festiwal łączy, pokazuje naszą różnorodność, ale też to, jak pięknie możemy współpracować, pokazywać to, co w naszych regionach mamy najpiękniejsze. Koncert 21 czerwca na Europejskim Stadionie Kultury w Rzeszowie będzie po raz pierwszy transmitowany na antenie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prognozę zacznijmy od zachmurzenia. Na południowym zachodzie będzie dziś na ogół małe, a na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże. Zbóż możliwe będą dziś, uwaga, opady krupy śnieżnej. No, ciekawie, 15 stopni Celsjusza ma być na wybrzeżu i w rejonach podgórskich w najcieplejszym momencie dnia. Około 19 stopni będzie w centrum i na południowym zachodzie, a nawet 25 na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 65 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia. Mamy 6 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry we wtorek, a nawet bardzo dobry, biorąc pod uwagę wczorajsze sportowe wyniki reprezentantów Polski. No i to słońce za oknem, przynajmniej przy Myśliwieckiej. Zaczynamy od hitu, klasyku. Uwielbiam ten kawałek, więc już zamilknę. Bronski Beat. Mamy 11 minut po 6:00. To jest ten moment w porannej audycji, w której robimy tak zwane zajawki. Zapowiadamy to, o czym będziemy mówić, a państwo później pewnie czekają na te kolejne tematy, prawda? No ja czekam, bo jest dziś naprawdę ciekawie w programie. W Międzynarodowym Dniu Rysia powiemy o takim jednym ryśku, kocie, nie dzikim, wręcz przeciwnie, wiernym do tego stopnia, że doczekał się pomnika. I jak się okazuje, nie ma w tej wierności nic dziwnego. Badania opublikowane w 2019 roku w Current Biology potwierdziły właśnie to, że koty przywiązują się również w taki sposób bardzo podobny do tego, jaki się przywiązują psy. Będzie dziś w audycji słów co najmniej kilka o ucieczce przed upałami. No tych przecież spodziewamy się w letnich miesiącach. Ruszajmy w tereny zimne. Do Norwegii, na Islandię, która jest przepiękna, chociaż tak bardzo popularna. A tuż obok Islandii jest Grenlandia, wyspa pokryta lodem. Lodem. No czasami rzeczywiście marzymy o czymś takim w gorące dni. Porozmawiamy dzisiaj o postulatach Związku Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o dodatkowe wynagradzanie nauczycieli za wyjazdy na szkolne wycieczki. Temat ważny. Pytanie, czy znajdziemy jakieś rozwiązanie. Będzie kilka sportowych akcentów w tej wtorkowej porannej audycji. No chociażby kolejny odcinek cyklu o Wielkiej Dziesiątce polskich piłkarzy. Tak jest, Włodzimierz Lubański, z jednej strony bohater, z drugiej pechowiec polskiej piłki lat 70. Będzie dziś Jacek Sasin w porannej audycji, no i będziemy my, Ola Dobieszewska przy telefonie, Bartek Bielecki, który program przygotował, Michał Jakubik, który tę audycję realizuje i Robert Grzędowski. Kłaniam się nisko, uważając na mikrofon i czoło. Udało się. Udało. No to good luck, babe, Chapel Run w Trójce. 13 minut po 6:00. Fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms out like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Poison, I'm not a shot to stop the feeling. zmieni się w jesteś i dostaniesz zaproszenie na ranż. Tak niebezpieczne serce, jak wysypisko atomowe masz. Nie z jej nóg, więc rąk twoich układa się w linii prostej znak. Ty rządzą przygód płoniesz, ona płonie ze wstydu, masz 14 lat. I czasem pada śnieg w styczniu, a w lipcu świeci słońce. Wygląda to źle. Smoking nosi dżentelmena, dama gorset. Podobno każdy wie. Ty nie wiesz, jaki czekasz gniew. Wiem, nie masz, że możesz mniej. Lecz wiele euforii kiedyś rozmnożysz z jednej. Tylko czemu kiedyś, gdy teraz ci to potrzebne? Jeśli chcesz ponad tłum wystawać sam, mogę tak czuć się. Już powiedziano mi, Łazarzu, wstań. Pryncypia wysokie, instynkt niski, pogryzły jak wesz. Ona mruga figlarnie okiem. Ja mam 40 lat i wszystko gdzieś. Bo jeśli pada śnieg, to w styczniu, a w lipcu świeci słońce i filtruje jak szpieg. Jestem produktem kompletnym o znacznej długości. Przeważnie wiem, przeważnie śrubuję średnie, poruszam pewniej się. Wiele lat po tym, gdy było mi to potrzebne. Dwadzieścia minut po godzinie szóstej. Przegląd prasy. Udało się przełknąć łyk herbaty, na szczęście. Dużo w prasie dziś, na portalach także. Przeczytamy o ostatnim sprawdzianie piłkarzy przed Euro, a dużo mniej na pierwszy rzut oka jest zdjęć czy wytłuszczonych tytułów na temat wczorajszego szalonego biegu Natalii Kaczmarek. Oddajmy więc cesarzowej co cesarskie. Natalia Kaczmarek została wczoraj mistrzynią Europy, dodatkowo pobiła rekord Ireny Szewińskiej. To w Rzymie, podczas Mistrzostw Europy. Natalia Kaczmarek zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów i pobiła 48-letni rekord kraju. No, miejsce do tego było idealne, Stadio Olimpico w Rzymie, bo to tam 50 lat temu Irena Szewińska zdobyła 3 medale mistrzostw Starego Kontynentu. Czas też był odpowiedni, przecież to już niecałe 50 dni pozostało do igrzysk w Paryżu. No i sam występ był doskonały. We wczorajszym finale biegu na 400 metrów Polka zaczęła od początku bardzo mocno. Rashidat Adeleke z Irlandii nie dawała za wygraną. Na ostatnich metrach obie sprinterki biegły ramię w ramię. Żadna nie chciała odpuścić, ale to Polka wygrała, pisze RP.pl. Wygrała z czasem 48 sekund i 98 setnych. Uwaga, to czas poniżej 49 sekund, pierwszy w historii polskiej lekkoatletyki. Rekord Polski Ireny Szewińskiej został w ten sposób pobity. To rekord z roku 76 i igrzysk w Montrealu. W tunelu pomyślałam o tym rekordzie, przyznała wczoraj Kaczmarek w rozmowach z dziennikarzami już po zdobyciu złota. Zdradziła, że przed biegiem czuła się dobrze, ale z drugiej strony obudziła się z bólem gardła, co najwyraźniej na szczęście nie przeszkodziło. Krótka matematyka teraz. Niecałe 49 sekund oznacza średnie tempo na 100 metrów nieznacznie powyżej 12 sekund, powiedzmy, no, 12-20. Ja znałem osobiście jednego człowieka, który w czasach szkolnych na jedną setkę biegał szybciej niż taki rezultat i, mówiąc szczerze, po takim biegu wymiotował. No a tu trzeba to pomnożyć przez 4 i utrzymać jeszcze takie tempo. Efekt wow wywołała wczoraj u mnie Natalia Kaczmarek i myślę, że nie tylko u mnie. To pierwszy jej złoty medal w konkurencji indywidualnej. Wcześniej zwyciężała w sztafetach, a na ten sezon, jak pisze RP.pl, wraz z wieloletnim trenerem Markiem Rożejem, Natalia zaplanowała pobicie rekordu Polski i walkę o medal na Igrzyskach Olimpijskich. No to jeden cel już zrealizowany, pozostał tylko drugi. No ale nie tylko Natalia Kaczmarek wywalczyła wczoraj medal w Rzymie. Więcej o sporcie kilka minut po siódmej, choć wcześniej też, bo przecież nie możemy zapomnieć o ostatnim wygranym sprawdzianie polskich piłkarzy przed Mistrzostwami Europy. Ale na wszelki wypadek, gdyby ktoś po czerwcowo-lipcowym Euro stwierdził, że pora rzucić to wszystko i wyjechać gdzieś daleko od kadry polskich piłkarzy, no to uwaga, we Włoszech sprzedają domy nawet za 3 euro. Poważnie. A pisze o tym Bizblok Spiders Web. Jeśli boli cię głowa od samego patrzenia na ceny nieruchomości w Polsce, to może czas najwyższy rzucić wszystko i przenieść się na Sycylię. Urocze miasteczko Sambuca di Sicilia szuka nowych lokatorów do opuszczonych domów w cenie niższej niż latte na mieście. Drastyczny spadek mieszkańców we włoskich prowincjach sprawił, że niektóre miasteczka już od lat wystawiają na sprzedaż domy za bezcen. Oczywiście są i haczyki, bo kupując nieruchomość na przykład za 1 euro, trzeba liczyć się często z wysokimi kosztami remontu oraz przede wszystkim trzeba osiedlić się tam na stałe. No, dłużej niż na wakacje. Najnowsza oferta dotyczy domów w jednym z miast na Sycylii. Już po raz trzeci będzie ono kusiło turystów do zatrzymania się na dłużej. Domów do kupienia jest tym razem 12, no, czyli jest z czego wybierać. Są zlokalizowane w starej dzielnicy Saracen. W ofercie znalazły się nieruchomości z jednym, dwoma lub trzema pokojami. Mają od 50 do 80 metrów kwadratowych. 80 metrów, 3 euro, to by było 3 eurocenty za metr, jeśli dobrze liczę. Uczciwa cena. Jak stwierdził burmistrz miasta Giuseppe Cacioppo w rozmowie z CNN, obcokrajowcy masowo kupują nasze domy i jak dotąd jest to hit. Jakie warunki trzeba spełnić, by nabyć jeden z tych domów? Najpierw trzeba wygrać aukcję. No właśnie, aukcję. Ona się zaczyna od 3 euro. Drugi haczyk, trzeba wpłacić kaucję. 5000 euro. Ta kaucja zostanie zwrócona w przypadku przegrania licytacji lub stanie się gwarancją depozytu zwycięzcy aukcji, który musi wyremontować dom w ciągu 3 lat. Po raz pierwszy władze miasta Sambuca zorganizowały sprzedaż domów za 1 euro w 2019 roku. Szybko okazało się, że to była doskonała decyzja. Kilkanaście opuszczonych nieruchomości zyskało wtedy nowych właścicieli, a lokalna gospodarka od tego 2019 roku zyskała na ciekawskich turystach aż 20 milionów euro. 20 milionów euro wpływów. To może władze Warszawy by się zdecydowały na podobny krok? No tak tylko mówię. Jartakt o pracy marzeń teraz w Trójce. Mamy 25 minut po szóstej. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. Lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Pass the pot because life is so neat. It can't be beat. It's geese. Latin is decent. Not bad. It's alright, yeah. We'll be right back.

Kazimierzy Wielki w województwie świętokrzyskim doszło do zatopienia drogi dojazdowej do przedszkola. Kilkanaścioro dzieci zostało przetransportowanych przez strażaków za pomocą pontonu do rodziców, którzy oczekiwali na dzieci w pobliżu przedszkola. Ten intensywny deszcz uniemożliwił po prostu dotarcie do samego przedszkola. Strażacy wypompowywali też wodę z zalanych budynków i usuwali połamane drzewa. Blisko 100 wydarzeń, koncerty, wystawy, pokazy filmowe i teatralne, premiery literackie i warsztaty. To wszystko czeka na uczestników festiwalu Wschód Kultury pod patronatem Trójki. Rozpocznie się w przyszły piątek w Rzeszowie. Na koncercie, który będzie przez nas transmitowany, wystąpi Kasia Linz w duecie z wokalistką z Białorusi Paliną. To prowokuje do jakiegoś takiego nowego odświeżenia własnego myślenia. To nas otwiera, daje nam możliwość poznawania, za co ja też jestem wdzięczna, bo to, że ja poznałam tyle muzyki już wschodnioeuropejskiej, szukając artysty do własnego występu. Palina po prostu, wspólna wrażliwość, ale też brzmienie, bo dla mnie chyba te dwie rzeczy są kluczowe, jeżeli decyduje się na współpracę. Poza Rzeszowem festiwal zawita też do Lublina i Białegostoku. Pełny serwis Trójki o 7. Patrząc na mapę, temperatura o poranku jest wyższa, im dalej w prawo i na dół przesuniemy palcem, bo w Szczecinie to 11 stopni o tej porze, a w Przemyślu aż 17. W najcieplejszym momencie dnia te temperatury będą wyglądać następująco. 15 stopni Celsjusza ma być na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, około 19 stopni będzie w centrum i na południowym zachodzie, a nawet 25 na Podlasiu i Lubelszczyźnie, czyli tam na wschodzie najcieplej. A jeśli chodzi o zachmurzenie, to na południowym zachodzie będzie dziś na ogół małe i tam być może nie będzie padało, natomiast na pozostałym obszarze kraju to będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Według IMGW na wybrzeżu podczas burz możliwe będą dziś nawet opady krupy śnieżnej. Będzie prywata, ale zapraszam do niej Państwa. Zróbmy to razem. Uwaga! Wczoraj urodziny obchodziła moja mama, a dziś ma urodziny moja kochana siostra. Zróbmy tak. Ja zadedykuję im dziś jedną piosenkę, mamie i Marysi, ale to Państwo ten urodzinowy kawałek wybiorą. Taki na urodziny. Dwie dwójki i siedem trójek. Poproszę o pomoc. For every man a religion, find everybody and lose everything and all more. Forget everything and remember. Forgive everybody and remember. For each of all, for every man a religion. Face everybody and rue everything and no more. Forget everything and remember. Trinity arouses reactions, creating Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut pozostało do godziny 7. Rozkręca nam się ten poranek, a spędzamy go także z panem Piotrem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzwonię w sprawie tych nieruchomości na Sycylii za 3 euro. I chciałem, jeżeli w ogóle komukolwiek to pomoże, przestrzec przed takimi inwestycjami z kilku powodów. Po pierwsze, na Sycylii się zmienił potwornie klimat, brakuje wody. Natomiast ceny robocizny i materiałów są po prostu horrendalne. Mówię to na własnym przykładzie. Kupiłem nieruchomość w Kujawsko-Pomorskim, stary dom, który remontuję. Wydałem 500 000, końca nie widać. I tak naprawdę to zachęcałby wszystkich, którzy chcą gdzieś się przenieść, żeby to robili w Polsce, a nie gdzieś za granicą, bo to jest jakaś troszkę złudna historia. No tak, zabrzmiało to wszystko bardzo pozytywnie i kusząco, jeśli chodzi o tę niską cenę, ale no, spodziewam się, że rzeczywiście tych kłopotów może być sporo. Tak, i naprawdę trudno się rzucać na coś takiego, jak mówię, mam doświadczenia, więc przestrzegam wszystkich, którzy pomyślą sobie, okej, to jest fajny pomysł. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za ten racjonalizatorski głos w dyskusji o domach za 3 euro. Zapraszamy do Trójki. Piłkarska reprezentacja Polski pokonała wczoraj Turcję na Narodowym 2-1. To był ostatni mecz kontrolny kadry przed Mistrzostwami Europy. Wynik dobry, No, gra chyba co najmniej przyzwoita, ale niestety pojawiły się też kontuzje. Jedna absurdalna, państwo pewnie to widzieli. Po strzeleniu pierwszego gola w 12 minucie Karol Świderski ciesząc się podskoczył i wylądował, ale bez telemarku i podkręcił staw skokowy. No być może do Euro będzie zdrowy. Nieco później z boiska zszedł Robert Lewandowski. Jak po meczu powiedział dziennikarzom Jan Bednarek, Robert poczuł dwójkę. Proszę się, bez żartów, no przy dzieciach! No dobrze, chodzi o mięsień dwugłowy uda. Oby nie było źle, czekamy na szczegółowe informacje dotyczące tych urazów, ale na razie posłuchajmy rozmowy Adama Maleckiego z Robertem Podolińskim, ekspertem TVP Sport, który podsumował to starcie z Turkami. Największe pozytywy tego meczu. Zwycięstwo na pewno, bo to zawsze budujące przed wielką imprezą. Kacper Urbański po raz kolejny, Nikola Zalewski. Momentami dobra gra środka pola, szczególnie w zestawieniu Slisz Moder, Szymański, Kacper Urbański. Wojtek Szczęsny? Nie no, Wojtek bohater. Bohater, niech tak zostanie, niech Wojtek będzie w takiej formie jak teraz, bo tego bardzo potrzebujemy w tak wymagającej grupie. Są powody do zmartwień, jeżeli chodzi o Lewandowskiego i Świderskiego? Nie mam zielonego pojęcia, nie widziałem diagnozy jeszcze, nie widziałem raportu medycznego, ciężko mi wyrokować. A jesteś w stanie sobie wyobrazić kadrę bez tych zawodników? Absolutnie nie. Świderski pokazał, że ta współpraca z Robertem jest doskonała, więc brakowałoby go bardzo. Natomiast patrząc na to, jak wyglądał Adam Buksa w meczu z Ukrainą, czy momentami Sebastian Szymański, czy Kacper Urbański, Robert Lewandowski byłby największym zmartwieniem naszej kadry. Z jakimi myślami ruszasz ty i reprezentacja na Euro po tych dwóch meczach z Ukrainą i dzisiaj z Turcją? Przede wszystkim zobaczyłem kontynuację tego, co zaplanował Michał Probierz. To jest kolejny dobrze, mądrze rozegrany mecz naszej reprezentacji. Odmłodzenie polskiej kadry pokazał trener, że zmiana pokoleniowa jest możliwa, wcale nie tak boleśnie, jak wskazywała Mina Santosza, i głowy do góry jedziemy. No nie jedziemy tam na ścięcie. Grupa arcytrudna. Przypomnę ostatni mecz Austrii z Turcją, 6-1 dla Austriaków. Holendrzy, no ja nie widzę tam na razie rysy. Mam nadzieję, że trener Probie się znajdzie, on jest mądrzejszy, więc na to liczę. Powiedz, w jakim stanie twoim zdaniem jest kadra pod względem fizycznym, jeżeli przyjdzie do takich bojów właśnie na najwyższym poziomie? No to były boje na najwyższym poziomie, więc ciężko mi w tej chwili powiedzieć, jak będziemy wyglądali na tle Holendrów, doskonale przygotowanych atletycznie. Austriacy są drużyną bardzo intensywną, ale ja mam wrażenie, że mamy na ławce fachowców od tego. Mam nadzieję, że będziemy grali taką piłkę jak momentami z Ukrainą i taką, jak tutaj trochę nam ta młodzież uśmiechu pokazała. Czekają nas bardzo trudne spotkania. Mam wrażenie, że trudniejsze od tego, co oglądaliśmy, i weryfikacja przyjdzie na egzaminie głównym. Jesteś optymistą? Jestem realistą, ale ja przyznam, tak jak postrzegałem Michała Probierza jako warsztatowca i kogoś, kto potrzebuje czasu na wykrzesanie czegoś z zespołu, bardzo przyjemnie się zaskakuje, jeśli chodzi o pomysł, kontakty z ludźmi, kontakty z zawodnikami. To jest Michał Probierz, który pokazał mi, a nie do końca w to wierzyłem, wierząc w jego umiejętności trenerskie, że może być człowiekiem, który tak szybko złapie kontakt z piłkarzami, tak szybko ich do siebie przekona, bo to jest największa zmiana w tej reprezentacji. Uśmiech, dobre samopoczucie tego sztabu ze sobą, reprezentacji ze sobą i przekonanie do pomysłu. Polska potrafi grać ofensywnie, Polska ma kilku bardzo zdolnych, młodych piłkarzy. Fajnie, że to Michał Probierz nam pokazuje. Cieszmy się z umiarem, te dziewczynki muszą być jakieś takie bardziej z głową. Rozumiem Karola, tutaj euforia po tej bramce jak najbardziej uzasadniona, świetna sprawa. Natomiast mam nadzieję, że te problemy, o których mówiono w kontekście stawu skokowego Karola, to jest po prostu jakieś przedłużenie tych kłopotów, a mamy tak dobrych fachowców, tak dobrego pana doktora, że będzie wszystko okej. Okay. Pierwszy mecz Polaków na Euro w niedzielę to będzie spotkanie z Holandią. Optymiści czy realiści słuchają dziś Trójki o poranku? Wierzą państwo w coś więcej niż mecz otwarcia, mecz o awans i mecz o honor? 22,7 trójek lub mailowo zapraszamy do trojki@polskieradio.pl. W naszym grubo zabetonowanym mieście, czy to zima, czy wiosna, czy jeszcze jesień, wybieram się na wycieczkę, próbuję się przejść, przedrzeć przez miejsce do najbliższego drzewa. Dostać się. się odmów. Gdy spojrzy ci w oczy, to powiedz, gdzie uciekniesz. Niestety nie patrzysz od dawna na mnie już. Zostawię cię tu. Norwegowie budują hotel za kołem polarnym. Miejsce ma przyciągać turystów, którzy nie chcą w czasie urlopu leżeć plackiem na plaży, a wolą uciec od upałów. Na wyspie Senja znajdziemy więc chłód, fiordy i wieloryby. Nie ma co kryć, temperatura na ziemi rośnie, a norweski hotel na dłuższą metę może się niestety okazać bardzo pożądanym kierunkiem wakacyjnym. No, niestety, będziemy szukać pewnie takich kierunków. Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. W niedzielę wybiorę się nad zalew. W roku 1970, czyli w roku premiery Hydrozagadki Andrzeja Kondratiuka, większość z nas mogła sobie pojechać w poszukiwaniu ochłody jedynie nad zalew. Dzisiaj mamy trochę więcej możliwości i jak się okazuje, chętnie je wykorzystujemy. Po co się pocić? Po co wsiadać do rozgrzanego samochodu, kiedy możemy mieć rzeźkie powietrze, kiedy możemy uprawiać sport bez zmęczenia się? Jest to naprawdę doskonały pomysł. Mówi Jacek Torbicz, właściciel jednego z krakowskich biur podróży. Przykładowo organizujemy teraz wycieczkę na Spitsbergen. To jest 80. stopień szerokości geograficznej północnej, a więc już bardzo blisko bieguna. I tam teraz nasi ludzie zamiast właśnie grzać się, to marzną. Marzną i płacą. Tydzień na Spitsbergenie kosztuje około 10 tysięcy złotych. Norwegia, Islandia, Szwecja czy Finlandia to nie są kraje na każdy portfel. Turyści co prawda się wykosztują, ale za to zobaczą zjawiska, w które ciężko nawet uwierzyć. Zorze polarne, fiordy czy lodowce, przekonuje Jacek Torbicz. Także nie zastanawiajcie się, ruszajmy w tereny zimne do Norwegii, na Islandię, która jest przepiękna, chociaż tak bardzo popularna. A tuż obok Islandii jest Grenlandia, wyspa pokryta lodem, a także Alaska, Kanada. To są wspaniałe, piękne i również bezpieczne tereny na wakacje. No chyba, że trafimy na niedźwiedzia polarnego. Kierunki wysunięte najbardziej na północ czy na południe naszej planety są nie tylko drogie. Przede wszystkim też wymagające od nas większego takiego rozeznania, jeśli chodzi o uprawianie turystyki. Mówi dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki i ekonomii z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Jeśli chcemy uciekać od słońca i chcemy być w miarę aktywni, to też musimy się odpowiednio do tego przygotować. Bo fajnie, kiedy jest chłodno, gorzej, jeśli jest zbyt chłodno. Jak mi kiedyś powiedział znajomy Norweg, a jest to kraj Norwegia, który naprawdę jest wspaniałym pomysłem na wakacje, powiedział mi tak, nigdy nie jest zimno, czasami możesz być tylko źle ubrany. U nas za to, proszę Państwa, to zawsze wiadomo, jak się ubrać. Więc jeśli szukamy opcji bardziej znajomej i zdecydowanie tańszej, Grzegorz Walijewski z IMGW ma patriotyczny sposób na letni upał. Kasprowy Wierch. Tam jest obserwatorium meteorologiczne, najwyżej położony budynek w naszym kraju. Bardzo ważny punkt, który bada zmieniający się klimat, bo dane pochodzą z tamtego miejsca od ponad 70 lat. Na pani miejscu, pani Jolu, wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę nizinną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznakę. Martyna Masztalesz ewidentnie kocha Hydrozagadkę. Jak to się mówi, film kultowy. Ale temat jest ważny, ucieczka przed upałem w letnich miesiącach, więc do tego tematu w Trójce na pewno będziemy wracać. Ale teraz wróćmy do mojego apelu o propozycję piosenki urodzinowej dla moich mamy i siostry. Dla mamy bym proponował utwór Młynarskiego Nie ma jak u mamy. Przypominam, że jeszcze siostra Marysia jest tutaj w kalkulacjach. Po nieskończoność zdrowia, zdrowia i zdrowia dla obu pań, bo to jest najważniejsze. A piosenka, moja propozycja to jest Phila Collinsa Paradise. To jest świetna propozycja, ale jest jeszcze jedna bardzo dobrze uargumentowana.